إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surat al-inshiqaq katika juma lililopita tulisimamia katika aya nambari 19 Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea ya kwamba nyinyi wanadamu mtakutana na hali tofauti katika uhai wenu huu wa dunia tukaangalia tafsiri za wanazuoni mbalimbali walifasiri Allah alikusema latarkabunna tabaqan an tabaqa mtakutana na hali baada ya hali kama alifasiri bin kathir katika tafsiri yake na tafsiri nyingi zilizokuja ni zile tafsiri ambazo zenye kuelezea kama alivyosema bin Abbas halan baada halin yani mtapita hali baada hali tukaona maelezo mengi ambayo wale waliohudhuria darasa hiyo kauli nyingi tu za wanazuoni mfano amesema Hassan al-Basri yaqul halan ba'da halin bimaana ya kwamba mtapita katika raha ba'da shida mtakuwa na shida baadaye shida itaondoka itakuja raha na vile vile bila aks kinyume chake mtapata raha mtapita katika raha raha itaondoka itakuja shida kama ambapo alivyoelezea al-Hassan al-Basri katika tafsiri yake tunamalizia katika aya hii kauli ya Ibn Jarir Ibn Jarir ni Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir al-Tabari anasema ya kwamba aya hii baada ya kuwa na kauli nyingi za wafasirina latarkabunna tabakan an tabak iya kasema wasawabu mina ta'wil ama ta'wili ambayo ilokuwa sasa ya kisawa sawa ilokuwa sahihi ni kaulu man kal ni ile kauli aliyesema hivi yani kama kuna mtu katika fasirina amesema kauli hii ifuatayo Ibn Jariri anasema hii ndio itakuwa sawa sawa ipi latarkabuna anta ya Muhammad halan ba'da halin ewe Muhammad utapitia hali baada ya hali katika ma, yani katika katika zile sehemu au maeneo tofauti. Wa amran baada amrin, na utapitia mambo baada ya mambo, miongoni mwayo minashadaid, katika mambo mbali mbali ya shida na mambo yalikuwa mgumu. Wal murad bidhalika wa in kana al khitab muwajjihan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anasema Ibn Jarir rahimahullah, ingawaje ukisoma hii aya inaonesha kwamba al khitab huna aliyelengwa aliyesemezwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ni jam'un nas, yani watu wote wamekusanywa katika aya hii. Annahum wa annahum, kwamba wao yulqawna min shadaidi yawmal qiyama, watakutana na shida siku ya kiyama. Kwa hii ni tafsiri ambayo aloitoa Ibn Jarir katika tafsiri yake. Naam, tunaendelea sasa. Aya inofuatia hapo mbele ni aya ya 20. Allah anasema fama lahum la yu'minun, basi wana nini hawa? La yu'minun, hawaiamini hii Qur'an, hawamuamini Allah, hawamuamini mtume wake. Wana nini? Fama lahum, basi wana nini hawa? La yu'minun, hawaamini, hawamuamini Allah, hawamuamini mtume wake, na vile vile hata hawaiamini Qur'an, yani maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ni kwamba hawa ni watu ambao wamechagua ule ukafiri. Kwa hiyo wanaulizwa famadha yamnauhum min al-imani billahi, ni jambo gani ambalo linalowazuia kumwamini wa Allah subhanahu? Kwa nini hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi wal yawmil akhir? Na kwa nini hawamwamini mtume wake? Na kwa nini, kitu gani kinachowafanya, kinachowazuia wasimwamini mtume, wasiamini siku ya kiyama? Nasema Allah subhanahu wa ta'ala fama lahum la yu'minun, basi wana nini hawa? Hawaamini. Kitu gani kinachowazuia? Fama yamnauhum, ni jambo gani kinachowazuia? Min al-imani billahi wa rasulihi wal yawmil akhir, ikawao hawamuamini Allah, hawamuamini mtume wake, na vile vile hawaiamini siku ya mwisho. Fama lahum, wana nini? Wana nini hawa? Fama lahum la yu'minun, basi wana nini hawa? Hawaamini. Wa idha quri'a al-Qur'an, na wanaposomewa Qur'an, la yasjudun, hawanyenyekei. La yasjudun kwa maana ya unyenyekevu. Wa idha quri'a al-Qur'an, na wanaposomewa Qur'an, la yasjudun bi maana hawanyenyekei, bi wanakuwa katika hali ambayo wanaonesha viburi, wanaonesha inadi. Fama lahum la yu'minun, basi wana nini? Hawaamini. Wa idha quri'a alayhimul qur'an, na wanaposomewa Qur'an, la yasjudun, hawasjudu. Kwa maana, kwa nini hawanyenyekei? Amesema Ibn Kathir, wa ma lahum idha quri'at alayhim, basi wana nini wanaposomewa ayati llahi wa kalamihi, maneno ya Allah ambayo ni Qur'an, wa hadha huwa al-Qur'an, la yasjuduna i'dhaman wa ikraman wa ihtiraman. Kwa nini hawanyenyekei, hawasujudu kuonesha ule utukufu wa Allah, utukufu na heshima ya Allah, na ile ile hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa nayo ya utukufu mkubwa? Kwa nini hawasujudu au hawanyenyekei? Aya hii ni moja katika aya ambayo kama mtu alihudhuria katika darasa letu la mwanzo kabisa tuliposoma sura hii, kuna hadithi ya Abi Rafi anasema sallaitu ma Abi Huraira al-Atama, nilisali na Abu Huraira katika baadhi ya swala za usiku. Faqaraa, akasoma idha samaa shaqqat fasajada. Abu Huraira akasujudu. Baadaye nilipomuuliza akasema mimi nilisali nyuma ya Mtume za salam, alisoma sura hii Mtume akasujudu. Kwa hiyo hapa ndipo inapatikaniwa hukumu katika masala kifikihi, ni sijida tilawa, yani sijida ya kisomo. Na aya hii au sura hii ndiyo sura ambazo zilizothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alipokuwa akipita katika aya hii alisujudu. Ni sura tatu tu ikiwemo hii kutokana na hadithi iliyosomwa. Sura nyingine ni Swad na sura nyingine ni Wan-Najm. Hizi ndizo thibiti Nyingine zote imekuja kwamba al-istihbab. Wanazuoni wanasema inapendelezeshwa mtu akipita katika sura ambayo inaelezea mambo ya kusujudu asujudu. Lakini hadithi zilizothibiti sahihi ni maeneo matatu ikiwemo aya hii ambayo tunaisoma leo, famalahum la yu'minun wa idha quri'a alayhim alquran la yasjudun. Naam, aya inayofuatia ambayo ni aya namba 21, ni 22, Allah subhanahu wa ta'ala anasema balilladhina kafaru yukadhibun, bali wale waliokufuru wanakadhibisha. Balilladhina kafaru, bali wale waliokufuru, yukadhibun, wanakadhibisha, kwa maana wanapinga. Na upingaji huu ameuelezea Ibn Kathir katika tafsiri yake ni wanapinga katika mambo yafuatayo. Wanaipinga haki katika mfumo huu. Kwanza wanakuwa na at-takdhib. Takdhib ni kukadhibisha kitu, ndio hiyo kwa Kiswahili tunasema kupinga. Fulani bwana kadhaba, yani kwa maana amekadhibisha kwamba habari hizi si za kweli, amezikataa kabisa kabisa, haamini kabisa kabisa, apinga. Hii namna ya kwanza. Namna ya pili, hawa balilladhina kafaru yukadhibun, anasema Ibn Kathir walinade. Alinadi ni kufanya inadi. Inadi kwa Kiswahili ni hivi: mtu anakuwa tayari ameshaelewa jambo, amelifahamu. Tuseme jambo hili laelezea kwamba fanya moja mbili tatu, anajua, lakini yeye hafanyi. Hafanyi kwa nini? Basi tu maksudi, hii inaitwa inad. Ameshaambiwa kwamba usifanye jambo fulani, na anajua kwamba hapa pakatazwa pasifanye jambo fulani, lakini anafanya. Hii inaitwa inadi. Kwa hiyo wanakadhibisha kwa mfumo wa pili, wal inadu. Al inad ni mtu kufanya kitu hali ya kwamba amekatazwa na anajua kama amekatazwa, yani ile inaitwa kwa Kiswahili kusudi. Huyu anafanya inadi tu bwana, kusudi. Na aina ya tatu ni al mukhalafa, ni kwenda kinyume na haki pale ambapo haki imeeleza hivi, mtu akenda kinyume na haki. Hii vile vile kwa maana ya kukadhibisha, kama alivyosema Allah, balilladhina kafaru yukadhibun, bali wale waliokufuru wanakadhibisha, kwa maana wanapinga. Wanapinga kwa maana ya kupinga, kwa maana ya kujua, halafu wanapinga, na kwa maana vile vile wanakwenda kinyume na haki. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayofuatia, wallahu alam bima yu'un, Allah anayajua yale wanayoyakusanya. Wapi? Wanayokusanya katika vifua vyao. Wallahu a'lam, Allah anayafahamu zaidi, ni mjuzi zaidi, anayafahamu. Bima yu'un, yale ambayo wanayoyaficha. Amesema Ibn Kathir katika tafsiri yake, qala Mujahidi wa Qatada, wamesema hawa mabwana wakubwa wawili wafasirina, Mujahidi wa Qatada, bimaana yaktumuna fi sudurihim, Allah subhanahu wa ta'ala anayajua. Wallahu alam, Allah anayajua yepi? Bima yaktumuna, wanaoyaficha, fi sudurihim, katika vifua vyao. Allah subhanahu wa ta'ala anayafahamu, na ndio maana akasema Allahu alam bima yu'un, Allah anayajua wanayoyakusanya katika vifua vyao. Bimaana bima yaktumuna fi sudurihim, Allahu alam bima yu'un, bima yu'un, Allah anayajua yale wanayoyakusanya na kuyaficha katika vifua vyao. Fabashiruhum, basi wabashirie hao, biadhabin alimin, adhabu alim yumizayo. Fabashiruhum, basi wabashirie, biadhabin alimin, adhabu yumizayo. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ai faakhbiruhum ya Muhammad, ewe Muhammad, wakhabarishe, wakhabarishe bi anna Allaha azza wa jalla qad a'adda lahum adhaban alima, kwamba Allah mtukufu amewaandalia wao adhabu iumizayo. Bashirhum, basi wabashirie hao, bi adhabin alim, adhabu inayoumiza. Naam, namalizia kabisa katika aya hii, sura hii, aya ya mwisho, Allah aliposema illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Illa al-istithna, kwa maana pana ile hali ya kuvuliwa. Illa alladhina amanu, ila wale walioamini, waamilu salihati, na kutenda mambo mema, lahum ajrun, wao watapata ujira, ghairu mamnun, ujira usio katika, ujira usiomalizika. Illa alladhina amanu, ila wale wale waamini, waamilus salihati, na wakatenda mambo mema, basi wao watapata ujira. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, watapata ujira, ujira ambao utakuwa ni ghairu mamnun, usio malizika au usio katika. Illa alladhina amanu, ila wale wale waamini, aya mwisho katika sura hii, waamilus salihati, na wakatenda mambo mema. Kwa hivyo ina maana kama mara nyingi hii tunaelezea kwamba imani siku mara nyingi inaambatana na yale mambo ambayo yalikuwa ni mema. Lakini Ibn Kathir rahimahullah akaifafanua aya hii akasema ni kwamba alladhina amanu ay biqulubihi, wameamini kwa nyoyo zao, wa amalu, na wakatenda as-salihati bijawarihim, kwa viungo vyao, yani moyo umesadikisha, umeamini, halafu kinachofuatia ni action, matendo. Kwa hiyo moyo hauwezi kutenda, lakini kiwiliwili na kinatenda. Kwa hiyo mtu yule ambaye alotajwa hapa ni yule ambaye aloamini katika moyo wake, halafu akafuatia vitendo. Na mambo haya siku zote tunasema yanakwenda sambamba, imani na vitendo, kama Allah alivyosema, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat, isipokuwa wale walioamini na wakawa wanatenda mambo mema. Kwa hiyo imani iende sambamba na matendo mema. Katika wasomi wa physics wanasema kuna vitu huwa vinatembea viwili pamoja, vitu hivi vinakwenda, wanaita parallel. Kwa hivyo imani na matendo mema yawe parallel, yani isiwe kwamba kuna imani lakini hakuna matendo, haimfaidishi mtu kitu, au kuna matendo mema hakuna imani. Kwa hivyo Allah anasema illa alladhina amanu wa amilus sal, isipokuwa wale walioamini na kutenda mambo mema, na kuamini huko ni imani biqulubihim wa amilus salihati bijawarihim lahum ajrun, basi hawa Ibn Kathir anasema watapata ujira. Wapi? Fiddaril akhira, akhira sio hapa duniani, fiddaril akhira, katika nyumba ya akhira. Na ujira huo utakuwa ni ghairu mamnun, muma na mamnun. Wafasirina wamefasiri katika tafsiri kama mbili au tatu. Kwanza tunamwangalia Ibn Abbas radhiallahu anhuma amezungumza nini, nini maana ya mamnun. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas anasema ghairu mamnun maana yake ni ghairu manqus, ni ujira ambao usiopunguzwa. Ikawa kitu umepewa halafu chapunguzwa, hii inaitwa ghairu mamnun, ujira ambao usiopunguzwa. Ghairu manqus, ikawa kuna nakis, kuna naksan. Hii ndiyo tafsiri ambayo aliyopita Ibn Abbas, ambayo ni tafsiri nzuri zaidi, ziko nyingine. Akusudia Ibn Abbas kwamba watu akhira, wale walofanya walioamini na kufanya mambo mema, watapata ujira na hautopunguzwa. Ghairu manqus, ghairu mamnun. Kupunguzwa ujira ni kama mfano vile mtu katika hizi siku zetu za sasa hizi, imeingia message pa pa pa pa pa pa pa, umepokea shilingi 1050 ujira wako. Sasa bwana, haya kaitoe 1050, una tozo, kuna nini manqus, yani ujira wako sasa umepunguzwa, tozo, kuna vati, si kuna nini, kuna nini. Sasa ujira watu waliofanya mema na kuamini, kesho akhera hakutokuwa na tozo kwamba wapunguzwa, wakatwa, au kuna vati, au kuna NSSF, au kuna nini, kuna nini, wanapewa ujira wao kamili. Hii ni tafsiri ya Ibn Abbas. Waqala Mujahid wa Dhahak, akasema Mujahid na Dhahak, ghairu mamnun bimaana yake ghairu mahsub, ni ujira ambao utakuwa hauna hisabu, hauna hisabu, yani hakutokuwa na ile hali ya kwamba kuhisabiwa ngapi hizo milioni. Ni kwamba ujira tu wewe wapewa tu bila ile hisabu, kama Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab, Allah anamruzuku amtakaye pasipo na kumhisabia. Sasa ujira huu pasipo na kuhisabiwa ndio ile illa alladhina amanu wa amilus salihat, kwamba wao watapata ujira ambao ghairu mamnun. Na vile vile wakala wakasema wanazuoni wengine, wahasil qauluhuma annahu ghairu maqtu, yani kwa ufupi ni kwamba ujira wao huo ghairu maqtu, hautokatwa, hakutokuwa kuna makato ya aina yoyote. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu, ila wale walioamini, wa amilus salihati, na kutenda mambo mema, lahum ajrun, basi wao watapata ujira, ghairu mamnun, ujira usio katika, ujira usiopunguzwa, ujira usiohisabiwa. Zote ni tafsiri ambazo zinakubalika. Naam, mpaka hapa tutakuwa tumemaliza sura hii, surat al-Inshiqaq.